بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa leo ni tarehe 27 mwezi wa Safar mwaka 1439 biidhnillahi ta'ala tutaanza katika kila siku ya Alhamisi baada ya salati al-fajri kusoma tafsir na kitabu ambacho tumechagua kukitumia katika somo la tafsir ni tafsir inayotambulika kama tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala jina lake Taysir الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان مؤلفي الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى نا ني تفسير سهالي ketika lugha yake na mwandishi rahmatullahi ta'ala alayhi katika upande wa aqida na tauhid amezungumza kwa kujengea itikadi ya ahli sunnati wal jamaa na kama wanavyotusia wanaovioni kuwa mwanafunzi atakikana aifanye tafsiri hii ndio marjiia yake katika kusoma somo la tafsir pamoja na kuwa ni tafsir ambayo imeandikwa kwa ufupi sana lakini ndani yake imebeba faida nyingi sana kama tutakavyoona insha Allah Taala katika safari yetu ya kusoma somo hili na Imam Saudi rahimahullah Taala mwanachuoni anayetambulika katika uwanja wa ilmu itosheleza kuwa yeye ni mwalimu wa al-allama Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahmatullahi alayhi ikiwa hakuna katika wanafunzi aliyowatoa isipokuwa huyu mmoja kwa mfano atosheleza kuonyesha ni nani al-Sheikh Abdul Rahman al-Sa'di rahimahullah kaifa na wako wengi katika wanaoviona waliotoka chini yake رحمه الله نانا vitabu ameandika katika fani mbalimbali ingawa katika vitabu mashuhuri miongoni mwa vitabu mashuhuri ni hiki cha tafsir na sasa hivi wamekusanya vitabu vya Imam Saudi رحمه الله katika mujallad zaidi ya 27 sanya mujalladat za vitabu ambavyo ameviandika al-Imam Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi katika fani mbalimbali na biidhnillahi ta'ala sura ambayo tumeonelea tuanze kuisoma ni suratul kahf kwa sababu wengi katika waislamu leo ولله الحمد والمنة وطبقيش سنة متوم صلى الله عليه وسلم اليوتو الكيزة كتك كويسوما سورة الكهف كلا سيكو ييما نبيل شاكا متوم صلى الله عليه وسلم كوهميزة جمويدي ندنياكي كنسيري كوبوسانا atakikana muislamu kila anapoisoma hii sura awe atazingatia yale maana yanayopatikana ndani yake. Lakini maal asaf, wengi wetu kwa kuwa lugha ya Kiarabu mwanzo ni mtihani, kisha himma katika mtu kutafuta ilmu pia imepungua au haipo kamwe. Lakini kuna umuhimu wa Muislamu kila anapoisoma Qur'an awe atafahamu maana ya kile anachokisoma, ndiyo athari yake ataiona katika maisha yake. Yaqulu Allah subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Hii si sifa mzuri kwa mtu haizingatii Qur'an. Je, hawaizingatii hii Qur'ani ama katika nyoyo zao muna makufuli, makufuli ya shahawat, makufuli ya shubuhat, kila aina ya kufuli za ubazi katika nyoyo zao? Bali malengo ya Allah subhanahu wa ta'ala kukiteremsha hiki kitabu ni ili mimi na wewe tuweze kukizingatia, tukakifahamu na tukifanyie kazi. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Hiki kitabu ambacho leo tukiona tu tukipita, tukiona tu kimewekwa misikitini katika rufuf zile shelf nyumbani, pengine mtu anacho lakini hajui kuwa masdar ya kila baraka ambayo yahitaji ipo katika kukifuata hiki kitabu. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun, kitabu chenyewe kimebarikiwa hiki. Malengo liyadabbaru ayati, ili watu wapate kuzingatia aya zake. Ukazingatia ukazifahamu zikawa na athar katika nafsi, sababu ukiwa wakielewa kile unachokisoma pamoja na utukufu wake kuwa ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, bila shaka ile athari utaiona katika nafsi yako. Liyadabbaru ayati, na wala mtu asikwambie kuwa wajua Qur'ani haifahamiki mpaka ufike daraja fulani ya elimu, mpaka uwe kadha. Kwa mantiki hayo ni kuwa hii Qur'ani wameteremshiwa wanaovioni tu, watu wengine hawakuteremshiwa hii Qur'ani wala haiwahusu kwa maneno hayo. Lakini usawa ni kuwa ni juu ya kila mmoja awe atajifundisha na kutaka kujua maana ya kila anachokisoma katika Qur'ani. Leo na huu mfano nishaupiga mara nyingi, lau kama utaletiwa barua kwa lugha isiyokuwa lugha yako unaoielewa, hata Kiarabu, ukaletiwa barua kwa lugha ya Kiarabu ukaambiwa hii ni barua yako, tusipige mfano lugha nyingine, Kiarabu, na huelewi Kiarabu, jambo la kwanza ambalo utalifanya utakwenda kutafuta nini? Kutafuta anayejua Kiarabu akusomee ili akueleze ile barua imebeba salamu gani zako. Si hivyo? Ndivyo watu wanaofanya. Ama utakaa naye waiweka kabatini, hujui kuna nini ndani ya barua kama ile. Na mtu amekwambia ni barua muhimu sana ya kuhusu wewe, na pengine ukiifungua imeandikwa kwa rangi nyekundu. Wengine usema kiandiko kwa rangi nyekundu haimbeba maana mengine. Imeandikwa na rangi nyekundu, waambiwa hii barua yako special umeletewa wewe, uwezi kulala usiku mmoja, wacha siku usiku ule utolala huna raha, wataka kujua ndani ya hii risala kuna nini, na utamtafuta anayejua Kiarabu umwambie nisomee hii barua kisha nifanyie tarjama, kuambiwa nini hapa katika barua hii. Sasa wacha hii barua yatoka kwa binadamu, barua hii yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubalighukum risalati rabbi, ni risala kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambayo mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameipokea na kuwapa umma wake waisome. Vipi barua ambayo yatoka kwa aliyeumba mbingu na ardhi haikusikia usikii dhiki katika moyo wako kuwa mbona barua hii mimi huisoma siielewi? Mbona siendi kujifunza nikajua hapa naambiwa nini? Usisome tu, na wala tusisome tukasema kuwa hapa anatajwa Firaun, akusudiwa Firaun. Hapa wanatajwa kaumu Aad, akusudiwa kaumu Aad. Wale washaisha, washaangamizwa, wanaokusudiwa mimi na wewe hapa. Haya maneno ukiyasoma, tunaokusudiwa ni sisi. Na huku ndiko kumepelekea wengi leo katika Waislamu maisha yao waishi kinyume na vile inavyotakikana Muislamu aishi, kwa sababu tuko mbali katika kukifahamu kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbali kabisa. Ukakuta watu wafanya mambo ambayo ni sababu ya kuwatoa katika Uislamu. Mtu akaomba maiti, akaomba malaika, akaomba wasiokuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini bado ajikuta kuwa yeye ni Muislamu, tena imani yake ni kamili kabisa. Na yosoma Qur'an, yosoma Qur'an, lakini hataki kuifahamu Qur'an. Nakumbuka siku moja kuna bwana mmoja katika watu wa Burda, katika mazungumzo, maskini ami mudallal, hajui kila anachokisoma, kamwambia huu ubeti wa hili shairi hapa nitakusomea, wamaanisha nini? Baada wa inna min judika dunya, kisha akasema wa min ulumika ilmi lawhi wal qalami, katika ilmu yako Mtume wa sallam, katika ilmu yako, si yote, katika ilmu yako wewe wajua kilichoko katika lawhul mahfudh, kilichoandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika lawhul mahfudh, na kalamu, kila kilichoandikwa na kalamu wewe wakijua. Bimaana Mtume sallam ajua nini? Ghaib. Sema eh, kumbia sawa, lakini Qur'ani yasemaje? Qur'ani yasema qul la ya'lamu man fi as-samawat, yani min al-malaika wal-ard, waambie ewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hakuna anayejua walioko mbinguni wala ardhini. Qul la ya'lamu man fi as-samawat wal-ard al-ghaiba illa Allah, hakuna anayejua ghaib mbinguni wala ardhini isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake ndiye ajua ghaib. Hii aya iko wazi ama iko wazi? Asema mashehe wetu wafahamu zaidi kuliko wewe. Mimi sielewi hiyo aya. Hii aya si iko wazi? Qul la ya'lamu man fi as-samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah. Pengine labda tuwe wazi zaidi, kamtajia na aya suratul a'raf, qul inni la amliku li nafsi dharran wala naf'an illa ma sha'a Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayri wama massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Haya maneno aambiwa ayazungumze Mtume za sallam, kuwa la amliku li nafsi naf'an wala dharra, qul inni la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma sha'a Allah, mimi sijimiliki nafsi yangu manufaa wala madhara, ni kile anachokitaka Allah subhanahu wa ta'ala kitakuwa. Kisha aambiwa sema walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khayr wama massani as-su', na lau ningelikuwa najua ghaibu mimi ningekithirisha sana kufanya kheri na jambo baya lisingenipata, nisingepatwa na jambo baya. Ingelikuwa Mtume sallallahu alayhi wasallam ajua ghaibu, asingeingia katika vita vya Uhud, akijua kuna masahaba wake atakaouawa, na asingeanguka katika mashimo waliomchimbia kufaru Quraysh, wakamchimbia Mtume SAW akaanguka ndani ya yale mashimo katika vita vya Uhud, wakati yajua ghaibu, hajui ghaibu. Lakini tizama namna watu walivyooshwa akili kwa hii Qur'an, huwezi kuifahamu. Na si kweli, ukitafuta ilmu yarhamukallah utaifahamu Qur'an, na unapoifahamu ni wajibu wako Muislamu kuitendea kazi, ni wajibu kuitendea kazi. Kwa hivyo ukaona wengi katika watu wafanya makosa, lakini jawabu ya kila wanachokifanya katika makosa Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika kitabu chake, lau kama watu watazingatia hii Qur'an, masdar ya izza fi dunya wal akhirah ya Waislamu iko katika kitabu hiki cha Allah subhanahu wa ta'ala. Lau kanu ya'lamun, lau kama ungelikuwa wajua, wallahi hadha huwa izzu, izza ya Waislamu iko katika kurudi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na hawezi kukifahamu kitabu cha Allah isipokuwa kurudi katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ufahamu wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ulikuwa ni utangulizi, nitasoma aya ambazo biidhnillahi ta'ala katika kikao kitakachokuja insha Allah tutazianzia katika kusoma sura hii. يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا كحمديوا نكو الله سبحانه وتعالى أمباي أممترمشي مجواك كتاب ولها ككفانيا كنوبوغو bimaana kina upinde wa aina yoyote. Kitabu ambacho yote yaliyomo ndani yake hakuna hata moja ambalo lina dosari. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira almu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Kitabu hiki kimenyooka sawa sawa ili kitoe onyo ya adhabu kali kutoka kwake Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwakiwabashirie waumini watendao mema kwamba watapata ujira mzuri mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makitina fihi abada, wakae humo katika pepo ya Allah milele. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا نكيواونيه وناوسما كو الله انا موانا ما لهم به من علم ولا لآبائهم واو هوانا اوجوزي وجambo hili wala baba zao. كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا. ني neno ku hilo litokalo vinywani mwao, hawasemi ila uongo mtupu. Fala'allaka baqi'un nafsaka 'ala atharihim in lam yu'minu bihadha alhadithi asafa. Huenda ukajihiliki nafsi yako na kuiangamiza nafsi yako kwa ajili yao, kuwasikitikia kwa kuwa hawayaamini mazungumzo haya. Maelezo ya hizi aya insha Allah Taala tutakuja kuyasoma kuanzia kikao kitakachokuja, na tutajaribu kwenda kwa namna alivyopanga al-Imam Saadi zile aya, bimaana kama hivi tulivyosoma, amepanga hizi aya sita kisha akaeleza tafsiri yake. Kwa hatuendi kuwa kikao kimoja aya moja, kikao cha pili aya ya pili, kikao cha tatu aya moja, ama vikao viwili aya moja. Nafikiri tutamaliza tushafariki hapa. Kwa hivyo tutakwenda kwa mfumo huu, na njia ambayo tutaitumia ni kwa mwanzo tutazisoma zile aya na tarjama ya Kiswahili, Kisha baada ya kusoma tarjama ya Kiswahili ndio tutaingia kwenye nini? Kwenye kusoma tafsir. Ninachokitaka kwa wanafunzi inshallah, kila mmoja awe na kitabu mkononi afuatiliza, na uwe na daftari lako. Ikiwa kuna kalima ambayo ni mpya utaiandika biidhnillah. Na ikiwa mtu akupata kitabu cha tafsir kwa uchache wa vitabu, basi aweza kutumia msahafu, hata ule ambao una tarjama ya Kiswahili ufuatilize. Lakini kule kufuatiliza kuna umuhimu, ili upate akili yako kuwa pale kuanzia mwanzo wa darasa mpaka mwisho inshallah ta'ala. Naktafi bihadha alqadar, tusheleke mpaka hapa inshallah. Ilikuwa ni utangulizi biidhnillahi ta'ala. Kikao kitakachokuja tutaanza rasmi kusoma tafsir al-Imam al-Sa'di rahmatullahi ta'ala alayhi. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.